Trenovalım kısana o tivin. Hokten beri kısane. Yes kısan teyken musmartı unketa. Karasını o tivin merdi kısana pısakmalım. İzle bahalay nişanatı sıkhilun kale levalel. Hey kokayeler tahul duraya bahal. Hala minin ne uçun çümtü var. Mini mi ben çımıra lev kapıralık. Harus apıralık. Nişanatı kolhoz dikçiler. Üre kepine ketala rayonlarımı kortıral. Pulu bol bol beral, dene beral. Çımçıma dalev apıralık. İrek dalelel, başta çirkiler. Amusna çalın, üre tete apıralık. Ne muhmaha çalın. La yetim mına ta gugu. Nişanatı tıkhilim kalel, lev alel. Seleyin vaktu hun salel, eselim. Xosacı. Yakalan dönü minna makiyelim horu siran. Ver imheriz hiço ase. Yes et mutkavakinim. Yes aram impapa. Hoş ki çıptı var. Açalım ver özümüz indiriz. Yek impapu nehet mıslahatıra. İmtun oğneri nehet mıslahatıra. Nara yeti yek indiriz. Yakala impapa hayasal. İmama hayasal. İzmöz kuralar hunişine. Ketalık nakoşta hayasal. Nara yetene yakalı pısak var nehetı. Hacok lev. Lev bahala. Tunuk eselen tunal. İnzelen tunal. Levin kılan. Serabın kılan. Şaat serabın kılan. Demen gittik ha. Meyver mi piti, kızı vurmaz düşünken künüm. İmmat ses mühete kızı bala, hasar da küm olan, kavutun ala. Yakalım ta bicarin, yesun patron. Yakala kızlar asala horuttu yakam. Topapa hiç hanıma anay. Tkala inç, hasar da gıcı halal tupırat. Don çilele gıcı halal tupırat. Kişere verim sayka cihere kımakın gülgü kasan. Bak ketal kimin mamutunu. Atalım hı künümüm. Mika sıkkıyla mesela gelakana izdanı. Hani cihere kımakın gülgü kasan. Mesela pelikan ne yekema. Ta içtiğe sakki. Nişan adı satal. Atım hase eyni mıstı. Atma deyek. Yek verirte gülgü kasan. Hılım kız ketal tıkı hala sonu. Yek. Yeskiz pahala kadım. İz pahala. Leva pahal. Hotuz leva pahal. Şunur hakalım. Hirivu ne raselim şunur hakal. Barikma ne raselim şunur hakal. İzmin terüçün önüm vuz. Eküz ver mornin. İz terüçün önüm vuz. Kımak et min naset nuran pisa. Nuran leva. Hanen dedi yeran yekalım es ocağı. Hiç kort açız. Hiç kort açız kolkoz mu. Yes et kortu aralım. Hönzüm aral. Malatilkayım takal. Behavum tıval. Kıhanım aral. Hotum haral. Nana yeten bez yekalım ambus natal, ketalım baku. Min inni turnu baku katalım. Miner koçal yekal şeni. Hatarım tıral, hey hohayım pahal. Mıtı tıral, psakal, şıhı tıral. Ama güres tağvı tararal. Erkunum zohuvalın, ire kınelenin kınayız. Erku tığa minahçı gönüm. Min tığaz minahçı giz ambus natal tüsyekaz. Es fokur tığız tüsün gönümüm. Kısana er kutaraya yeseştirin ucağımı. Leapahıma, otumum, humumum, imkepine apurumum. Gohu klice, harsanz, erdoğan. Dağatlav, hartneslav. Estonu işte mazim pranim, im hartnes asıl ketici sanım. Leve lev apurumum, şunur hakalım. Oren kanel, üren tanayın. Şenkine orenki, pulu stama. İnnesini vesmanet pulum stanım. İmkepine. Özüm harcım, özüm tam ürenç. Üren görün onun harcı mantırında deci selçi. Takyes öteyim, hımin pürürkem. Hala var mı korakakam, yere kılkıyesin üstüm. Hatarım ilel, işte tapın hatı şinelim, şöyle verim kütel. Hukakit büllürünü tatıral, imuske sürel nıstala. Et hoçı pahal, e konak neleniz dolayla nıstal. Gerel hımal keçal. Mukal tapenek nistal, imuske sürel nehen. Hukakit tapenek nistal, imuske sürel nehen. Kaz gerel. Lev alel, imuske sürel alel. Lev el lev güne gelel. İmpatru lev, imuske sürel lev. Horus tanım ika ne uçunum kaşel. Batver yekalı vez ocağı, yet ne uçun kaşeştim. Min hengera, min hirvana, yesela min kapek, bak kıraştım. İm ucaravız, im ureravız, im ureykavız, apurumum. Hatice, hoxorcu hunçuk dastira kaltuk, vel hunçinin, hunç martik tırna. Lev hoxakit, hoxakit mohol xelun kut. Axtigit xelun kena stepanakert, ile hoxo one, min axtig erkuta one. Lev xelun ocaq, lev dastira kvat hoxak one. Tığasel ina gredağlı vakinim. Ela dastira kvat hoxak, xelun hoxak. Ne rastatal, minnette ne rastatal teze, apurumun. De esmin de luktan çatakilun. Esmin tağaz, elinim konilatel, inki hendenge. ինձ քունը տեղա երակությունում հաստատ ետնան քորինում, մի չեմ ուրամ կտին հաշչ մոտում, ինչը քոն չինում, ատմա դալի ես հարդը սվալա տվաչի, երկա չատըցկի։ Մե հենք օրինակ դի էդետ կվեր դուք պահը մգցեր տանը, օրինակ են հած սարքելը, դուքը կանում թա հարսնանում։ Իմ հարդը սվել տանը չինում, խորային էլ եմ սարքում, հատն էլ եմ սարքում, ունախեն էլ եմ հարգում, բայց վեր տաննանում իզտանում, մեր տան մաչի իտի ծերություն կավուչ, մի հալալնքը միապանենք։ Ձեր տանը հատեք այդ ասմկլավ օջախնք, միաբանըք, այդ համերաշխության գախնիքը հինչում նա, հունց պիտի ինիս վեր հտետի լավ օջախ կարուցիս, լոխյուրնը հտ լավ։ Հունց պիտի ինիմ, խեպատա հմչում էլ մին թերություն անը մեզ հարդը, անմա անը, ասում աբալա դիքիս դիրա, պրծալ էրկունջինի կրկունում չ, ես եմ թերություն անը, ի՞նչն է ասում, նորը մեր կրկունում չուկ, միապանենքը, մի խոսկուտայանք մուկ, ես Իննաշ ու դեկաննմ նիմտալ, տասնմին հարտնունիմ, չորդ հարտնը իմ սեպական տղոց են սալան, ուղթնը եկալն, հելան մինը իմ կեպիտնի եկաշչին, ես մինին թերություն, մինին կեպիտնի եկաշչում է թրտնեին, թորներս, ծորներս, հտես մրմն, իտցունը իրեք, թորնը ծորնունիմ. Աստուծ շատ պահ է։ Ատմն թորնը կորը, նոր ամուսնաթալա, ինել վեր բերի, պայս պուրծնումում, հինչ հաշեվասին Ետկա կադարիմ, հաշվապահները նանա հելելովում, խրխսինը կլխիս, արոտուր կինիմ հաջող կիկյամ, մին տեղ կինիմ հաջող, մին հիրվանը պսյոթուն չմանում, մին հիրվանը խուպսյոթուն չմանում, դուղթուն հետ ասմում, խոսմում, զրո չմանում։ Հատե այդքան թորներոնիկ, ծորներոնիկ, ջեհիլներոնիկ, մեր ջեհիլներին հինչ կմաղթիք։ Տարել լավնի, երգինի խաղաղնի, առողջությունենի, հաջող նստիկ, էլ ջեհիլները լավ ապրին, ուղը պսակվաշի պսակվի, ոջաղ կազմի, տոն կազմի, երախատ արծերնա, մեր երգիրի շտանա, մեր կարավայությունը լիվանա։ Ձզել երկան տարիների կյանք դե, հալամ շատ երկան տարիներ ձեր թորների ինձորների շուկավերինի։ Հա, շուկավերինի, լավնին, երգիրը որ հաղաղնի, մող լավը կնական, թակ երգիրի հաղաղնի։ Անուշ ուրախ ենք ողջունել ձեզ մի բուռ արևելյան շրջանակներում և իհարկե կցանկանայինք պատմեք ինչ է փոխել մայրությունը ձեր կյանքում առհասարակ։ Փոխել է ամեն ինչ, էությունը ամբողջապես, երբ ծնվում է փոքրիկը, դա արդեն մի այլ աշխարհ է, դու քեզ գտնես լրիվ այլ աշխարհում, փոխում է գիտակցությունը, մտածելակերպդ, ամեն ինչ, կենտրոնս դառնում է փոքրիկը, և ամեն ինչ սկսում է պտտվել նրա շուրջը, և ապրելակերպդ, և կենցաղդ, և գործունեությունդ, ամեն ինչ փոխվում է։ Դուք մանկավարժեք, ինչը երևի օգնում է բավականին։ Այո, օգնում է, բայց տան փոքրիկը այլ է, դպրոցում, մանկապարտեզում փոքրիկները այլ են, որովհետև տանը ամբողջությամբ է նվիրվում, թեկուզ դպրոցում է չես կարող ինչ-որ բաժանումներ մտցնել, բայց միևնույն է, տան փոքրիկը ավելի խորացնում է մասնագիտորեն, մասնագիտությունը թույլ է տալիս ավելի լավ կազմակերպել ընտանիքում երեխայի խնամքը, դաստիարակությունը, ամեն ինչ իրար փոխկապակցված, ինքը շատ օգնում է։ Դուք երեք երեխաների մայրիկ եք, ընդ որում զույգ տղաներ ունեք, ինչը շատ ավելի դժվարություններ է ենթադրում, այսինքն նրանց դաստիարակությունը, նրանց խնամքը, դուք էապես կարող եք տարբերությունները ասել, երբ մեկ երեխա է եւ երբ միանգամից զուգ երեխա է խնամում, դաստիարակում։ Իհարկե տարբեր են, մեկ երեխան ավելի շատ ուշադրություն է ստանում, երկուսին ստիպված է լինում բաժանել ուշադրությունը, թեկուզ քիչ շատ ասել մի քիչ հարաբերական կարելի է համարել, որտեղ քիչ չի լինում, երեխան ստանում է այնքան ուշադրություն, ինչքան իրեն անհրաժեշտ է, բայց միևնույն է, միշտ մայրիկին թվում է, որ միանգամից երկուսն են թվում է, թե ինչ-որ բան պակաս է ստացել ինչ-որ մեկի մոտ, թեկուզ ես աշխատել եմ դուլ չտալ այդքանը, այնպես անել, որ երկուսը հավասար եւ անհրաժեշտ չափով ուշադրություն եւ խնամք ստանան։ Դժվարությունները շատ են, բայց հաճույքը կրկնակի է, նույնպես ինչպես դժվարություններն են շատ, սերը շատ է ավելի, ինչքան շատ չարչարում ես, միևնույն է, երբ երկուսը միանգամից նայում են քեզ իրենց այդ անմեղ աչքերով, իրենց ժպիտներով, դա կրկնակի երջանկություն է, որը ջնջում է ամեն դժվարություն, հոգնածություն եւ այլն եւ այլն, եւ արդյունքում ավելի շատ սեր է ստանում։ Բացի դժվարությունը, զույգ դաստիարակելը, զույգ պահելը, ինչ յուրահատկություններ ունի։ Եթե մեկն է, կարողանում ես հասկանալ նրա բնավորությունը, նախասիրությունները, երկուսին պետք է միանգամից երկու ձևով մտածես նրանց համար, որտեղ թեկուզ միասին են ծնվում, սակայն լրիվ տարբեր անձնավորություն է, անհատներ են, պետք է անհատական մոտեցում ցուցաբերել, պետք է մտածես երկու ձևով, թե ինչպես անես, որ երկուսի եսը չսպանես, մեկի եսը մյուսի մեջ, այլ փորձես թողնել, որ ինքնուրույն իրենց եսը ինչպեսի նկան են, ինչպեսի զարգանան։ Այսպիսի դժվարություններ կան, իհարկե։ Սա մի քիչ բարդ խնդիր է, բայց փորձում եմ հասկանալ, փորձում եմ այնպես անել, որ չստացի, որ մեկը մեկի մեջ ներծծվի, մեկի եսը կոտրվի, մյուսի եսի հաշվին կամ էլ հակառակը։ Իսկ իրենք այդ առումով տարբեր են, մեկը լիդեր է, մյուսը ենթարկվող, թե ոչ, համարյա նույն խառնվածքի մարդիկ են իրենք, բայց մտածելակերպը իհարկե տարբեր է, լրիվ տարբեր, իրենց ցանկություններով են շատ տարբերվում, եթե մեկ էս մեկն ուզում անպայմանը հակառակը պիտի ուզի, բայց ընդհանրություններ իհարկե ունեն, միասին ծնված մի տարիքի նույն հետաքրքրություններ ունեն, եթե մի բան են գտել, երկուսն էլ հետաքրքրում են, մի քիչ դժվար է դրանից երկուսը գտնել անպայման, ուստի մի քիչ կոնֆլիկտային է ստացվում, մեկը այդ նույն գտած բանը այլ կերպ ուզում օգտագործել, մյուսը լրիվ այլ կերպ ուզում օգտագործել, քանի սրան մի առաջան եւ չեն ուզում իրար ենթարկվել, ուզում են յուրաքանչյուր իր ցանկության բանել այդ խաղը, իր դենց հավային ինչ որ բանը, եթե ուզում են անել, լովի են ցանկանում։ Չի ասի մեկը լիդեր է, մեկը ենթարկվող չէ, ուղղակի մեկը ավելի հավասարակշռված է, մեկը մի քիչ ավելի պորտկուն է։ Մինչև նրանց ծնվելը դուք արդեն ունեիք դուստր, հետաքրքիր է դստրիկը ինչպես է ընդունել միանգամից երկու եղբոր ներկայությունը։ Իհարկե բոլոր փոքրիկներն էլ, երբ տանը երկրորդ փոքրիկն է հայտնվում, սկզբից ստրես են տանում անպայման բոլորը, երևի թե մայրիկի սերը կիշվում է, ընտանիքի անդամները սկսում են ուշադրություն դարձնել փոքրիկ է, բնականաբար ավելի շատ, եւ սա մի քիչ խանդի, եթե այդպես կարելի անվանել, նույնիսկ ինչ որտեղ նախանձի առիթ է տալիս, պատկերացեք միանգամից երկուսն են ծնվել, տարածքը կիսվել է երեք մազի, մի քիչ դժվար է տարել, դժգոհել է, բայց ինձ առաջորդվանից սիրում է, դե բնական է քույր եւ եղբայրներին, բայց դժվարությամբ է հարմարել այն իրողության, որ ինքը արդեն տանը մենակ չէ, եւ կայինից բացի նաեւ երկուսը, որոնք նույնպես մամայի ուշադրությունն են պահանջում, մամայի խնամքի կարիք ավելի շատ ունեն, քան ինքը, որ արդեն ինքնուրույն է, մի քիչ դժվարությամբ, բայց արդեն հարմարվել է եւ ինձ օգնում են նույնիսկ ինչ որտեղ արդեն։ Եվ դստեր եւ ոսկիների դաստիարակությունը շատ տարբեր է երևի, ինչպես է կանում, որ եւ դուստրը ուշադրությունից դուրս չմնա նաեւ դաստիարակության առումով, նա արդեն դպրոցական է, այս ժամանակահատվածն էլ է շատ ուշադրություն պահանջում, եւ տղաները, որ ճիշտ տղամարդ դաստիարակվեն, չնայած փոքրեն, այնուամենայնիվ փոքրուց է այդ դաստիարակությունը, տղամարդ, կայուն մարդ լինի։ Իհարկե, մի քիչ ավելի հեշտ է, եթե երկսեռի երեխաներ են, համեմատելու դու աղջիկ ես, այսպես պետք է պահես, դուք տղաներ եք, պետք է աղջիկների հետ այսպես։ Դժվարությունները կայանում են նրան, որտեղ փոքր են, խորությամբ չեն ընկալում ասածները, բայց եթե ընտանիքը ամբողջական է եւ հայրիկ կա եւ մայրիկ, ունեն համեմատվելու, ունեն տղամարդկային հիմքը, որտեղ հայրիկը, մենք է տղաներ ենք, պետք է հայրիկին շատ ավելի նմանենք, ես աղջիկ եմ, մայրիկին եկեք, մայրիկի աշխատանքին է, սա օգնում է, սա բնականոն ընթացք է եւ հատուկ ուղղություն տալ, ուղղակի պետք է կարգավորել, ոչ թե ասել, կարգավորել, որ երեխան ճիշտ ընկալ ինքը մայրիկին, պետք է նմանակի թե հայրիկին, ընտանիքում ում հետ պետք է համեմատվի եւ ում ընդօրինակի։ Եթե ընտանիքը ամբողջական է, սա այդքան էլ խնդիր չէ, կա հիմքը, կա տեսանելին, ուղղակի մնում է կարգավորել այս ընթացքը։ Եվ ի դեպ հայրիկի մասնակցությունը դաստիարակությանը ինչքանով է անհրաժեշտ է անկասկած, հատկապես տղաների հարցում։ Շատ անհրաժեշտ է, դե բնական է։ Եվ ժամանակի առումով ստացվում է հայրիկը մասնակցել։ Մի քիչ մեր մոտ չի ստացվում, հայրիկը զինվորական է, մի քիչ քիչ է տանը լինում, բայց աշխատում է եղած ժամանակ այնպես անել, որ այդ բացը լրացվի, այնպես չլինի, որ այդ բացերը թողնենք ու անցնենք, այլ հետ դառնալ եւ նորից ինչ որտեղ ուղղել, ասել իր մասնակցությունը անպայման մաքսիմում ինչքան հնարավոր է ունենում է իհարկե։ Ինձ հետ հավասար, բայց դե ինչպես բոլորս մենք Ղարաբաղում մի քիչ խնդիր ունենք, եթե զինվորական է, մի քիչ ավելի շատ հայրենիքի։ Դե սա էլ է օգնում հայրենասիրություն դաստիարակելու, հայրիկը պետք է գնա, պիտի մեզ պաշտպանի։ Իրանք էլ արդեն հասկացել են ու այդքան շատ չեն բողոքում։ Հասկանում են, թե հայրիկը պետք է գնա, ուրեմն պիտի գնա, դա խնդիր չէ արդեն մեզ համար, սովորել ենք։ Կարևորը երևի ժամանակահատվածի մեծությունը չէ, այլ էֆեկտիվությունը, թե ինչքանով է հագեց հաց այդ ժամանակահատվածը, երբ հայրիկը տանն է։ Այո, աշխատում ենք այդպես անել, որ այն չլինելու տեղն էլ լրացվի, հագեցված լինի, ինքնահոսիչ թողնվի հարցերը։ Քննարկում ենք միասին, որոշումները կայացնում ենք միասին փոքրիկների մասնակցությամբ նույնիսկ, որպեսզի իրանց մոտ է ձևավորվի այդ բնավորությունը, պետք է որոշում կայացվի եւ իրենք անձեն, անհատեն պետք է մասնակցեն։ Աշխատում ենք հագեցված ինչքանով ստացվում է մեր այսօրվա պայմաններում, աշխատում ենք չթողնել այդ բացը հագեցված լինի։ Կան ընտանեկան ավանդույթներ, որոնք պահպանվում են, շարունակվում են, կամ ձերն են, դուք եք ստեղծել ձեր փոքր ընտանիքով։ Այսինքն, որ ասեմ, յուրահատուկ չէ, բայց աշխատում ենք հիմնականում պահպանել ազգային տոները, նշելու ավանդույթը, ծննդյան օրերը, պետական տոներն ենք աշխատում անպայման շեշտել, որպեսզի փոքրիկները հասկանան տանը զինվորական կամ պայման բանակի օր, պաշտպանուի օր եւ այլն եւ այլն, բայց աշխատում ենք ազգային տոները հիմնականում բաց չթողնել, ազգային դաստիարակությունը պահելու համար, ինչքանով է ստացվում արդյունքում կերևա եւ կմեծանան, բայց աշխատում ենք պահել մեծերի բերածը, նույնիսկ լրացնել, ինչ որ սովետական ժամանակ բաց է թողնել, զադիկի, ջրօրհնեքի եւ այլն եւ այլն, նման ես սիրում եմ, աշխատում եմ այնպես անել, որ բաց չթողնվի եւ իրենց մոտ նստված կտա։ Անուշ, հետաքրքիր է, տատիկ պապիկները ինչ որ կերպ մասնակցում են դաստիարակությանը։ Մենք ապրում ենք տատիկ պապիկի հետ, մենք մեծ ընտանիք ենք բավականին, անպայման ինձ մեսել է անհրաժեշտ, անպայման պետք է մեծ փորձը, մեծի ժամանակի հետ կուտակված իմաստնությունը անպայման պետք է, ես չեմ ասում կարող է տվյալ պահին չհամընկնի ժամանակի հետ իրենց ունեցած գիտելիքը, բայց փորձում եմ նրանից քաղել այն ամեն լավը, որը ընդհանուր է եւ օգտագործել Առորիայում է, երեխաների դաստիարակության գործում է։ Հետագայում երեխաները մեծանալով անշուշտ կհիշեն տատիկ պապիկների ասացները, նրանց խորհուրդները, ինչքան մեծանում, այնքան հաճախակի է հիշում տատիկի կամ պապիկի ասածը տվյալ պահին եւ մանկության այն քաղցր հիշողություններից է։ Այո, որտեղ երբ իրենք փոքր են, մայրիկները շատ ժամանակ չեն ունենում այդքան, իրենք ավելի շատ խաղում են, քանի որ իրենց գործունեությունը հիմնականում հիմա խաղն է, շատ ժամանակ խաղում են տատիկ պապիկների հետ, նրանց շատ են ընդօրինակում ավելի փոքր ժամանակ, մեծ ժամանակ դա դառնում է քաղցր հուշեր արդեն եւ դրա համար է շատ են հիշում։ Նրանից է, որ մայրիկներին, հայրիկներին շատ խաղալու ժամանակ չեն ունեմ, երբ իրենք փոքր են, հոգսերը շատ են, դրա համար տատիկ պապիկները ավելի շատ են քաղցր հուշերում հայտնվում, մայրիկները, հայրիկները մի քիչ զարմանում, երկրորդ պլան են ուղում, թեկուզ հիմնական հայրիկ-մայրիկի հետ են, բայց խաղի հիմնական մասը անցնենք ասում տատիկ պապիկների, դա է պատճառը։ Ինձ թվում է դրա համար մի փոքրիկներն են բացառություն չեն, երբ ես զբաղված եմ իրենց առօրյա հոգսերը հոգալով, իրենք ապա մամազմ են տատիկ պապիկի մոտ իրենց հետ խաղալու, բնական է, դա էլ պետք է հետագայում քաղցր հույս դառնա, այնպես է լինելու է։ Անուշ, դուք արդեն բավական փորձառու մայրիկ եք եւ մեր նորաթուխ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր դեռ նոր են պատրաստվում մայրանալ, ասելիք կունենաք Բոլորին ցանկանում եմ առողջ բալի գնել, առաջի հերթին բոլորը ունենան, ով որ ցանկանում է, ով որ սպասում է, ունենալուց հետո ովքեր ունեն արդեն ինձ կհասկանան, ովքեր չունեն, երբ ունենան այն ժամանակ կհասկան, թե ինչպիսի հեքիաթային աշխարհ է հայտնվելու իրանց մոտ, երբ փոքրիկը գրկի մեջ լինի արդեն։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը սիրեք ուղղակի ձեր փոքրիկներին, շատ ինչքան հնարավոր է, շատ ուշադրություն դարձեք, շատ ժամանակ հատկացնեք, կենցաղային հոգսերը միշտ լինելու են, հետագայում հասկանալու եք, որ կարելի է դա մի քիչ ուշանել, այս փոքրիկի հետ ժամանակ անցկացնել, սիրել, փայփայել, հոգ տանել, շատ ժամանակ անցկացնել, ինչքան հնարավոր է, որտեղ այդ ժամանակը անցնում է, եւ չես կարող հետ վերել փոքր ժամանակվա այդ քաղցրությունը, հետագայում կմնա բաց, եթե ինչ-որտեղ չլրացվի։ Փոքրիկները մեր կյանքի մի բուր արևներն են, երբ մտնում են մեր կյանք, լուսավորում են մեր կյանքը այլ տեսային գյունից, ու այլ փայլ են տալիս մեր կյանքին, լրի ուրիշ ջերմություն է այդ արևները, բնական արևը չի կարող դրանց հետևից հասնել, թե ինչ ջերմություն են դրանք բերում մեր հոգիներին մեզ։ Բոլորին ցանկանում եմ այդ մի բուր արև բոլորի կյանքում հայտնվի, զգան այդ զգացողությունը, այդ ջերմությունը, եւ կտեսնեք ինչ երջանկություն կհասկանաք, որ մինչեւ այդ երջանկությունը չեք հասկացել, հիմա եք հասկանում։ Անուշ, եւ մենք նույնպես ցանկանում ենք ձեր մի բուր արևներին, որոնք երեքն են արդեն, միշտ լուսավոր են ձեր օջախը, միշտ ջերմացնեն, հետագայում հպարտանալու առիթներ տան իհարկե, եւ բոլոր երազանքները, որոնք ունեք նրանց հետ կապված, իրագործվեն։ Շնորհակալություն, ձեր նույնպես ցանկանում եմ ձեր իրականացում, ինչ որ ունեք մտքում, ինչ որ Աստված է ձեզ համար նախատեսել, թող երջանիկ կյանքով վայելեք։